billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hamdan li-fatir likulli salatin ala khatimur rusul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wasallam alayh. Nazreen-e-grami, program Hikmat aur Sehat mein aapka mezban Hakim Sayyid Abdul Basit hazir-e-khidmat hain. Hamara mauzu aaj کل کے موضوع سے ہی جڑا ہوا ہے اور ہم نے آپ کو یخنی کے بارے میں بتایا کہ کل دیسی مرغی کے فوائد آپ کو بتائے اور اس کی ضرورت ہمارے لیے کیا ہے وہ سب چیزیں آپ کو میں نے سب بریفنگ کل دی آج میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ایسی چیز بتاؤں گا کہ جو ہڈیوں کے لیے بہتر ہو آج کی یخنی جو ہے اسے حرف عام میں ہڈی اور گڈی یہ اصلاح جو ہے قصائیوں کی دیوی ہے اور یہ بونز ہوتی ہیں ان کو ہڈی اور گڈی کہا جاتا ہے اور یہ بکرے کی بونز ہوتی ہیں اس کے جو حصے ہوتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے تو اس میں پایا بھی آتا ہے پایا جس کی کھال اتار دی جائے اور اس کے علاوہ اس کو جو بھنا ہوا پایا ہے وہ اس میں نہیں آتا کیونکہ بھنا ہوا پایا جو ہے اس میں کھال جو ہے اس کو اوپر سے بال جلا کر صرف صاف کیا جاتا ہے لیکن اس چیز کے اندر جو ہمیں چاہیے یہ کچے پائے اور اوپر کی کھال اتری ہوئی اس کے اندر سب سے زیادہ کولاجن بھی ہوتا ہے جو ہمارے اس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا دوسری چیز جو ران ہوتی ہے ران کے اوپر کا جہاں سے قصائی عموماً اس میں کانٹا لگا کے لٹکاتے ہیں وہ والا حصہ اوپر کا وہ ہوتا ہے اور اس میں سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے اس کے اندر یخنی کے اندر وہ پٹ کا گوشت ہوتا ہے کمر کے گوشت کے اندر بڑی خاصیتیں ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طب نبوی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو دو چیزوں کا ذکر ہے کہ آپ کو پسند تھی وہ ایک گردن کا گوشت ایک دست کا گوشت اور اسی طریقے سے پٹ کے گوشت کی افادیت بھی ہے تو یہ گوشت کی بھی یخنی بنائی جا سکتی ہے لیکن آج ہم جس یخنی کی بات کر رہے ہیں اس میں ران کی ہڈی پائے کی ہڈی اور کمر کی ہڈی جسے ہم پٹ کہتے ہیں آپ چاہے تو اس کا گوشت حلق کر لیں لیکن وہ ہڈی ہمیں چاہیے جو پشت کی ہڈی ہوتی ہے یہ تینوں چیزیں آپ تقریباً ایک پاؤ لے لیجئے ملا کر اور اس کے بعد اس کی یخنی بنے گی اور اس میں سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں کہ اس یخنی میں ہم فوری طور پہ اس کو کوکر میں بناتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو ہڈیاں اس میں نلیاں بھی ہم ڈال سکتے ہیں جو ہڈی اوپر سے لے کے نیچے تک بکرے کے ہوتی ہے اس کو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اس میں آپ سری کی ہڈی جو ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ ہڈی اور گڈی کا سوپ بنے گا اس کی سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس کو سلو بنانا ہے یعنی کہ جس طریقے سے آپ ہلکے چولہے میں اس کو 3 سے 4 گھنٹے تک آپ اس کو ہلکے چولہے پہ رکھ دیجئے اس میں ہڈیاں ہو گئیں ہڈیوں کے بعد اس میں اگر آپ کوئی سبزی ڈالنا چاہتے ہیں وہ آپ ڈال لیجئے اپنے حسب منشا اس میں جو مختصر جو یخنی بنتی ہے اس کے اندر صرف ہلدی ہوتی ہے اور ثابت دھنیا دو چیزیں ہوتی ہیں اور نمک یہ چیز تین چیزوں ڈال دیجئے اور بن سکتا ہے لیکن آپ لوگوں کا جو بھی انداز ہے اس میں صرف جو مسالے آپ ڈالیں اس کو 4 گھنٹے تک سلو آگ کے اندر اس کو پکنے دیجئے اگر ایک پاؤ آپ کی ہڈی ہے تو اس میں کم از کم 3 لیٹر پانی ڈالیے اور وہ پانی جب آدھا لیٹر کے قریب رہ جائے تو یہ صحیح معنوں میں شدید طاقت والی جو ہے وہ بن جاتی ہے اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ آگ سلو ہونے سے جو ہڈیاں ہوتی ہیں اس کے اندر جو چکنائی ہوتی ہے اس کے اندر جو فلوٹ ہوتا ہے چکنائی تو اس میں نہیں ہوتی جو فلوٹ ہوتا ہے وہ فلوٹ جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے اور ہڈیاں جب زیادہ دیر تک پکتی ہیں تو وہ باقاعدہ ٹوٹنے لگتی ہیں اتنی گلنی چاہیے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جلد کے لیے بہت اچھا ہے اس کے اندر کولاجن ہوتا ہے ہمارے جلد کے میں جو مسے ہوتے ہیں جلد خراب ہوتی ہے دانے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے اور لڑکیوں کے لیے بھی یہ بہترین ہے جو اس کولاجن کی اس میں ایک ایسی مقدار ہوتی ہے کہ جو آپ کی جلد کی حفاظت کرتی ہے دوسری بات یہ کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ گھٹنے میں جو کارٹیج ہوتی ہے عموماً لوگ آپریشن का जब डॉक्टर एडवाइस करते हैं उस वक्त की मैं बात कर रहा हूं, पहले से अगर आप पिए तो ठीक है, लेकिन उस वक्त भी अगर आप कार्टेज का आपका प्रॉब्लम है, आप रोजाना एक प्याली सुबह एक प्याली शाम इस यखनी का पीजिए और आप अल्लाह ताला की कुदरत का कमाल देखिएगा कि ये जिस अंदाज से मैंने कहा है यखनी उस अंदाज से बनाइए, आपके घुटने की कार्टेज बेहतर हो जाती है। इसके अंदर कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे इसमें जेलेटिन है, जेलेटिन इतना ज़्यादा जब आप हड्डियों को पकाएंगे हल्की आँच में तो जेलेटिन आपके फ्लूट को जो कम हो गया उसको पैदा करता है, जहाँ जहाँ पे हड्डियाँ जुड़ती हैं, ये हमारा मोड़ है, ये इस जगह पे देखिए ये उंगली मोड़ रही है, लेकिन इसके ये जो कॉर्नर्स हैं इसके अंदर जो है हमें जेलेटिन, इसके अंदर हमें एक फ्लूट चाहिए। इस फ्लूट को हासिल करने के लिए ये यखनी जो है बहुत उम्दा होती है। इसी तरीके से जॉइंट्स के लिए ये बड़ी उम्दा है कि जॉइंट्स के जो आपके दर्द हैं ख़ास तौर पर सर्वाइकल में, आप C3 वगैरह या नीचे आ जाएँ, डी में आ जाए, एल में आ जाए, L5 L6 इसके अंदर मोहरों के अंदर जो गैप आ जाता है उसके ये बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें ग्लूथाइन होता है। अमीनो एसिड्स तो ज़्यादा मकदार में होते हैं लेकिन इस सूप के अंदर ग्लूथाइन होता है जो आपके हड्डियों को मजबूत करता है। इसके अंदर जो कमी होने की वजह से टक टक की आवाज़ बाज लोगों के आने लगती है 40 साल की उम्र में, उसके लिए ये बेहतरीन दवा है कि इसका आप इस्तेमाल करें। इसके में जो अहम चीज़ है कि जो आप यखनी बनाएंगे इसमें दो चीज़ें ज़रूर डालनी है, एक लहसुन की जो है जवे डालने हैं और अदरक का इस्तेमाल इसमें ज़रूर करना है। जिस तरीके से मुख्तलिफ चीज़ों में मैं बताता हूँ कि आप सौंठ का इस्तेमाल करें तो सौंठ के बजाय ताज़ी अदरक जो है सूप में ज़रूर डलेगी, और गर्म मसालों के अंदर जो है वो दालचीनी इसके अंदर ज़रूर डलेगी, उसका टेस्ट भी आता है और उसके बाकायदा मेडिकली असरात भी होते हैं कि वो आपकी हड्डियों को मजबूत करती है, हड्डियों में जान डालती है, घुटने के दर्द को ख़त्म करती है, बैक इच जिसे आप कहते हैं उसको जो है वो बाकायदा उस दर्द को कम करती है। लेकिन देखिए इसको दवा के तौर पे लेना, मतलब ये प्रोग्राम का नाम ही हमने रखा है कि हिकमत भी और सेहत भी, सेहत के हवाले से हम आपको ग़िज़ाएँ भी बताते हैं दवाएँ भी बताते हैं, तो हम कल से आपको ग़िज़ा के तौर पे ये बता रहे हैं कि इसे आप एक अंदाज एक पाव की हड्डी का आप जो बनाएंगे वो एक प्याली सुबह दोपहर रात तीनों टाइम पे खाना खाने से तकरीबन 15 मिनट पहले आप वो पी लीजिए, और उसके बाद जो भी आपने नोश करना है इसे कीजिए। इसे ब्लड प्रेशर वाले भी ले सकते हैं, शुगर वाले भी ले सकते हैं, इसे हर आदमी ले सकता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ हो सकती है कि जब आप यखनी बना रहे हो तो अगर ब्लड प्रेशर का हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो वो नमक ना डाले, मामूली सा डाल ले या फिर नमक ना डाले, भाई ये इसमें एक एहतियात करनी है। ये हमारे लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा भी है, एक बेहतरीन दवा भी है, और इसका जो ड्यूरेशन भी सुन लीजिए कि अगर कोई मेरा ये कोर्स करना चाहता है तो ये कम अज़ कम 40 दिन आप पीजिए, और उसके बाद आपका बोन का आप टेस्ट करवा लीजिए, आप जो भी कैल्शियम का टेस्ट करवा लीजिए, वो सारे हाई होते हैं। इनमें इतनी पावर होती है जिसे उठा के हड्डियों को हम घर से फेंक देते हैं, वो हड्डियां ही हमारी काम की होती हैं, तो उसको अंदाज सिर्फ बता दिया गया कि इस अंदाज से आप इसको लीजिए, और इसके साथ जो भी मौसम के जो फल होते हैं मौसम के फलों को जो है वो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। चाहे इस वक्त जैसे आप देखें कि सेब भी आ रहा है और दूसरी चीज़ें भी मैंने देखी, काफ़ी फल फ्रूट आ रहे हैं, तो फल फ्रूट थोड़ा खाएं, शुगर पेशेंट तो ना खाए तो बेहतर है थोड़ा अगर ले ले चौथा हिस्सा सेब का ले ले, लेकिन बहुत उम्दा रहता है। और ये सूप जो है इसमें आप समझ लें शुगर पेशेंट के लिए बड़ा नफ़ा है उनके, क्योंकि होता ये है कि जब शुगर राइस करती है शुगर बढ़ती है तो अमूमन ये होता है कि हम पेन किलर खाना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है, जब शुगर आपकी बढ़ रही हो तो जिस्म में दर्द होता है, कमर में दर्द हो रहा है, टांगों में बिल्कुल निढाल सा मरीज हो जाता है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो चेक पे लानी होती है वो शुगर लानी होती है। अगर आपका शुगर का जो सुबह का जो फास्टिंग होता है वो अगर आपकी 200 से ऊपर है तो इसके माने आपके दर्द की वजह शुगर होती है, तो उसमें आप पेन किलर खाने के बजाय ये इस यखनी को जो है जो इस्तेमाल कीजिए, ये हर किस्म के हड्डियों के दर्द, कैल्शियम की कमी और जॉइंट्स के दर्द, सर्वाइकल के लिए बेहतरीन दवा है। तो नाज़रीन यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब पढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित, प्रोग्राम हिकमत और सेहत में हाजिर खिदमत है। हमारे इस सेगमेंट में हम आपकी कॉल्स लेते हैं और आपसे शुरू में दरख्वास्त भी कर देते हैं कि आप जब हमसे बात किया करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दिया कीजिए। हमारे पास कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? जी हम इंडिया से बात कर रहे हैं। हमारा सवाल ये था कि आपने बालों का एक नुस्खा बताया था जिसमें भंगरचिया, कलौंजी, खोपरे का बाल और तिल का तेल, तो उसको कितनी कितनी मिकदार में मिलाना है ये बता दीजिए। अच्छा, मैं अभी फौरन बता दूं या बाद में? आपको आप बाद में बता दीजिएगा। और एक और सवाल था कि जैसे चेहरे में तिल टाइप के और मसे टाइप के जो निकलते हैं तो उनके लिए बता दीजिए, जो अपने से होते हैं। अच्छा, नाम बता दीजिए आप प्लीज। जी फातिमा। फातिमा साहिबा, ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे पास कॉलर भी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? मेरा बैलेंस भी खत्म हो रहा है, मैं हवेलियां से बात कर रही हूँ। हाँ हकीम साहब, मैंने वो जो थैलीसीमिया वाला मसला अच्छा, थैलीसीमिया का इनका मसला था, हमारे से लाइन उनकी कट हो गई। इंशाल्लाह आपको जवाब देते हैं। हवेलियां बस मुझे याद है, नाम नहीं बताया इन्होंने। हमारे पास कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? मैं लाहौर से इरम बात कर रही हूँ। हकीम साहब, मेरे दो सवाल है, एक मेरे भाई जान है उनके लिए और एक मेरे लिए। सवाल बताइए। उनका ना दिल वाली जो एक साइड है ना, पूरी वो सुन्न हो जाती है। अच्छा। और उनके ना कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है और उनके पाँव बहुत ज्यादा टूट जाते हैं। अच्छा। और मेरा मसला है कि मेरा ना ऑपरेशन हुआ था 3 माह पहले, मेरा बेटा हुआ है, तो मेरे ना उस जगह पे इंफेक्शन हो गया है, बच्चा दानी के अंदर भी और ऑपरेशन पे सारा, बहुत दर्द रहती है और गंदा पानी भी बहुत आता है। ठीक है, प्लीज बता दें। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नाम पर कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज आ रही है। जी फरमाइए, कौन सा, आप कहाँ से? कौन सा आप बोल रहे हैं, कहाँ से भाई? बात कर रहा हूँ मानसेरा से। चलिए मानसेरा से बोल रहे हैं, सवाल बताइए भाई, आप इतना रेस्ट क्यों कर रहे हैं? मेरे ख्याल से कॉल चली गई। हम पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? जी मानसेरा से बात कर रही हूँ। मानसेरा से ही कर रही हैं आप? कौन साहिबा, क्या सवाल बताइए। जी मेरी सिस्टर है, उसके मुंह पे ना दाग से पड़ जाते हैं। अच्छा, किस चीज के पड़ते हैं? धूप में जाने से पड़ते हैं ऐसे? धूप पे भी जाते हैं, दाने भी हो जाते हैं और फिर उसके बाद निशान छोड़ जाते हैं। टीवी की आवाज बंद कीजिए आप। चले ठीक है, हम आपको बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन सा, आप कहाँ से? सर मैं मोहम्मद अकरम लाहौर से बोल रहा हूँ। आप यखनी का प्लीज दोबारा अगर अपडेट कर दें। जी सर, ये अभी आपने यखनी बनाने का तरीका बताया ना, जी प्लीज दोबारा रिपीट कर दे, मैं अभी आया हूँ टीवी। चले ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं कराची से बात कर रही हूँ, मिसेस किरण। कराची से मिसेस किरण। जी मैं अपने बच्चों के मतलब पूछना है कि उन्हें बहुत सुस्ती रहती है, हर वक्त जिस तरह सोए सोए होते हैं, ना पढ़ाई में दिल लगता है, ना और कुछ खाना, क्या है वो इंटेलिजेंट। आपका सवाल क्या है वो बताइए। बच्चों में सुस्ती का वजह हो सकती है और उनका किस तरह दूर किया जाए? खुश्की सर में है उनके, जो डैंड्रफ। जी डैंड्रफ है जो खुश्की सर में या पूरे जिस्म में? पूरे जिस्म पे ही है, मतलब हर वक्त ऐसे लगता है जैसे वो नींद में या बस काम में गिर नहीं लगता उनको। चलें ठीक ठीक, कॉलर है हमारे पास, कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। हकीम साहब, मैंने अपनी बेटी का मसला आपको बताया था, मैं शाहजहां हवेलियां से बात कर रही हूँ। मेरा पहले भी लाइन ड्राप हो गई थी। मेरी बेटी को थैलेसीमिया है, आपने कहा था कि उसको कस के चीरी, और दूसरी को चीज आपने कहा था, लेकिन ये है कि वो जितनी खुराक इस्तेमाल करे उस पर असर नहीं होता है। अच्छा, उम्र आप सिर्फ उम्र बता दीजिए अपनी बेटी की। उसकी उम्र 20 साल है। मेरे पेट में रसोलियाँ साथ मेरी हड्डियों में अकड़न हो जाती है, हड्डियाँ अकड़ जाती हैं, थोड़ा सा काम करूँ तो थकावट बहुत ज्यादा हो जाती है और हड्डियों में दर्द होता है। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। इंडिया भारत से हमारे पास एक सवाल था फातिमा साहिबा का, और आपने हमसे जो बाल काला करने का जो तेल मैंने बताया उसके मुतालिक पूछा कि मकदार कितनी रखनी है। इसमें दो तीन चीज़ें हैं। नंबर एक तो भंगड़ा सिया आपको लेना है 50 ग्राम, कलौंजी आपको लेनी है 50 ग्राम, आंवला आपको लेना है 50 ग्राम, और इन तीनों चीज़ों को आप पहले तो पानी में अच्छी तरीके से उबाल लीजिए। उबालने के बाद इसका जो एक्सट्रैक्ट है उसको छान लीजिए, और फिर इसको जो है तिल्ली का काला तेल जो होता है उसे मंगवा लें, और उसमें इसको डाल के जो एक्स्ट्रैक्ट जो पानी होता है उसको तेल में पकाइए, और जब आप देखें कि तेल में वो सारा पानी जल जाए तो फिर उसको महफूज कर लीजिए। ये तेल आप बनाइए, इससे इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। मसों के लिए बुनियादी तौर पे ये होता है कि जिस्म के अंदर अमूमन जो फैट्स होते हैं, जो चिकनाइयाँ होती हैं, उसकी वजह से हो जाता है। अपनी चिकनाइयों को आप कम कीजिए, और हड़ बेड़ा आंवला तीन चीज़ें जो हैं हम वजन लेके और इनका पाउडर बना लीजिए 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम, हड़ बेड़ा आंवला हम वजन, और 5-5 ग्राम इसको लिया कीजिए। और इसी तरीके से मसों में लगाने के लिए जो मैं बताता हूँ उसमें कई नुस्खे मैंने बताए, लेकिन खाने का सोडा जो है वो कारगर रहता है कि इसमें आप खाने का सोडा ले लें और चूना, इन दोनों को मिला लीजिए। भुजा हुआ चूना जो पान में लगाते हैं उन दोनों को माचिस की तीली से जहाँ जहाँ मस्से उस जगह पे रोज़ाना लगाएं तो 2-3 दिन में ये इंशाल्लाह बेहतर हो जाते हैं। हवेलियाँ से जो आज अभी कॉल थी, इन्होंने बताया कि इनकी बच्ची 20 साल की है, इसको थैलेसीमिया का मसला है। मैंने इस सिलसिले में 2-3 नुस्खे दिए थे, इसमें सबसे पहला नुस्खा जो है वो आप लिख लीजिए। इसमें ज़रिश्क आपको लेना है तकरीबन 25 ग्राम के करीब, और अरके गुलाब आधा गिलास ले लें, और उसे जो है रात को आप उस ज़रिश्क को गिलास में डाल दीजिए, और सुबह के वक्त नाश्ते में से पहले जो है वो बच्ची को कहें कि वो ज़रिश्क और खा ले, और उसके बाद जो अरके गुलाब है उसको पी ले, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। और इसी तरीके से मैंने जो अर्ज़ किया कि दो चीज़ें जो हैं वो खानी है, वो ये कि बकरे की कलेजी और टमाटर, दो चीज़ों को इस तरीके से करना है कि बकरे की कलेजी में सिर्फ काली मिर्च और नमक लगाइए, और इसी तरीके से उसको सीखों में डाल दीजिए, और इसको बारबेक्यू करके चूल्हे के ऊपर इसे हल्का हल्का उसमें से ज़रा सा पानी निकले, वो कच्चा पक्का टमाटर, और उसको रोटी में रख के या डबल रोटी में रख के रोज़ाना कम अज़ कम आधा पाव जो है कलेजी और आधा पाव टमाटर इस अंदाज से अगर आप देंगी तो आप परेशान हो जाएंगी कि HB किस तेज़ी से बढ़ता है। तो ये दो चीज़ें आप कीजिए। इनम साहिबा लाहौर से, इन्होंने बताया कि इनके भाई को कोलेस्ट्रॉल का मसला है, और उम्र इन्होंने नहीं बताई, लेकिन ये है कि इसके लिए आप हमारे जो आखिर में नंबर आते हैं वो नंबर ले लीजिएगा। और हर्बलिन के बारे में मैं अमूमन बताता हूँ, कई हफ्तों से नहीं बता रहा, लेकिन ये कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, दिल की बंद रगों को खोलता है। इसका तरीका ये है कि 1 साशा सुबह 1 साशा शाम नीम गर्म पानी में या फिर नीम गर्म दूध में, अगर दूध ले तो उसके फैट्स कम कीजिए, उसमें आधा पानी मिलाइए और आधा दूध, लेकिन ये गर्म होना चाहिए। 1 हर्बलिन का साशा सुबह 1 हर्बलिन का साशा शाम को लीजिए। आपने अपने मुतालिक जो सवाल किया उससे आप लेडी डॉक्टर से रुजू कीजिए, और जो उसकी हिदायत है उस पर चलिए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसी तरीके से मानसेरा से कॉल थी, इन्होंने कहा कि साहब वो दाग वगैरह पड़ जाते हैं चेहरे पर, इनके दाग हैं। इसके लिए जो सबसे उम्दा चीज़ है वो ये है कि आप उन्नाब ले लीजिए, तकरीबन 11 दाने उन्नाब के ले लीजिए, पनीर बूटी के 11 दाने ले लीजिए, रात को उसको मिट्टी के बर्तन में भिगा दीजिए, और सुबह उसको हल्का सा जोश पानी को उसको दे के, यानी कि ज़रा सा उसको 2-3 मिनट पकाइए, और उसके बाद छान कर उसका पानी आप कम अज़ कम 40 दिन पीजिए तो इससे आपके दाग धब्बे दूर होंगे। लगाने के लिए हल्दी बहुत उम्दा चीज़ है कि आप हल्दी को जो जौ का आटा होता है, जौ का आटा और हल्दी इन दोनों को हम वजन लेके मिला लीजिए और उसके बाद अरके गुलाब में मिला के जहाँ जहाँ पे धब्बे उस जगह पे लगाइए। इससे अगर बेहतर नहीं हो तो हब्बुल रिशाद बहुत उम्दा चीज़ है कि हब्बुल रिशाद ले लिया जाए और उसे जो है काला सिरका जो कि मिक्स फ्रूट का सिरका होता है उसमें लगाकर मिलाकर और फिर लगाइए, उससे दाग धब्बे जो बिल्कुल दूर जाते हैं। और एक बड़ी अहम बात आपको बताऊँ कि जो झाइयाँ हो जाती हैं, अगर आपकी उम्र 25-26 साल से ज़्यादा है और आपकी यहाँ पे झाइयाँ हो रही हैं, इसके माने आपके पेट के कीड़े हैं, तो इसका भी टेस्ट स्टूल जो आप टेस्ट होता है DR आप वो करवा लीजिए तो इससे पता चल जाएगा। आपके अगर पेट में कीड़े रहेंगे तो ज़िंदगी भर झाइयाँ ख़त्म नहीं होंगी, तो ये इससे रिलेटेड होता है, उस चीज़ को भी टेक केयर कर लीजिए। मोहम्मद अकरम साहब ने हमसे पूछा कि जो आज प्रोग्राम के शुरू में मैंने बताया हड्डी गुड्डी का जो यखनी, इसके फवाइद मैंने बहुत बताया और तरीका इसका यही है कि आप एक पाव के करीब जो बकरे की हड्डियां जो हैं ड्रान की, जो मैंने तरीका बताया पुट की, सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी एक पाव ले लीजिए और उसके बाद उसको 2 लीटर पानी में डाल दें और उसमें नमक, हल्दी और अदरक और लहसुन जो है वो डाल दीजिए। अदरक का इतना बड़ा टुकड़ा 11 जवे लहसुन के, इसको डाल के खूब अच्छी तरीके से उबालिए और इसमें साबुत धनिया भी ज़रूर डाल लीजिए ताकि उसकी गर्मी जो है वो मुतदल हो जाए। तो वो आप इस तरीके से यखनी बनाए। और मैंने ये भी अर्ज़ किया कि इसको 4 घंटे कम अज़ कम हल्की आँच में जो है आप रखिए, तो आप देखेंगे इसमें, चाहें तो आप पाया भी डाल सकते हैं बकरे का, तो वो भी आप सिर्फ पाए का भी सूप अगर आप पीते हैं तो वो भी हड्डी गुड्डी में शामिल होता है। लेकिन जिस अंदाज से हम पाया खाते हैं वो नहीं करना, पाया के ऊपर का खाल हटा के और उसके जो हड्डियां हैं उसके अंदर कॉलेजिन और इतना ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि जो हमारे बाकायदा हड्डियों में बेहतरी आती है। पहले ज़माने में एक तरीका होता था कि जब बच्चा चलने के काबिल होता था तो पूरे लोगों की दावत की जाती थी कि साहब पाए के जो है वो नहारी बनती थी या क्या बनती थी, बच्चा तो मासूम देखता रहता था, लेकिन इस खुशी में पाए दिए जाते थे कि बच्चे को ताकत मिले। बहरहाल इसमें क्या हिकमत थी मुझे नहीं पता। कराची से मिसेस किरण थी, इन्होंने बताया कि इनके बच्चों के जो जिस्म में जो है काफ़ी एलर्जी का मसला है और इसके लिए इन्होंने बताया कि खुश्की भी रहती है। इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि मुझे जो समझ में आई हुई है कि आपको डैंड्रफ भी है बच्चों को, तो डैंड्रफ के लिए तो दही ले लीजिए और दही में हल्दी मिला दें और इसी चीज़ को सर पे और पूरे जिस्म पे लगा के कम से कम 1 घंटा छोड़ दीजिए और उसके बाद उनको नहला दीजिए। और नहलाने के बाद जो है मीठा सोडा जो होता है, मीठा सोडा 1 जग में मिला लीजिए और पूरे जिस्म में जो है जब गुस्ल कर ले वो, तो उसके बाद ये लगा दीजिए और उसके बाद तौलिए का इस्तेमाल ना करें, उसको कपड़े पहना दें। इससे जो है दाने गर्मी के दाने खुश्की वगैरह बेहतर हो जाएगी। और नरमी के लिए वैसलीन जो होती है वो बड़ी उम्दा चीज़ होती है, वो रात को पूरे जिस्म पे जो है वो आप इस तरीके से लगाएं कि आपको, या दूसरा तरीका बता देता हूँ कि खोपरे का तेल लीजिए, अपने घर पर बनाइए, मौसम है ये, उसमें खोपरे का तेल लिया जाता है, तकरीबन 1 पाव के करीब तेल ले लें और उसको में गर्म करें, उसमें काफूर मिला के वो जिस्म में ले जाएं तो इंशाल्लाह आपकी खुश्की सही हो जाएगी। यहाँ पर एक कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कीजिए मेरी बहन। बात बंद कर जी जी जी फरमाइए, कौन साहिबा कहाँ से जी? यार साहब मेरे घुटनों में दर्द है बहुत, मैं कराची से बोल रही हूँ। मिस्टर मुश्ताक कहाँ से बोल रही हैं आप? कराची से बोल रही हूँ मिस्टर मुश्ताक। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाँ पास कॉलर मौजूद है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? जी मैं विश लाहौर से बात कर रही हूँ। जी मैं विश। तो हकीम साहब मेरा हड्डियों का मसला है कि हड्डियाँ बहुत शदीद दर्द होती हैं और दिमाग का है, दिमाग का क्या पीछे वेंस है बहुत खींच जाती हैं, तो उसके लिए क्या ले रही हो, कोई रिलैक्सिंग टैबलेट ले रही हो? उसके लिए मैं मेडिसिन या ज़िनेक्स वगैरह टैबलेट दे देती हूं। वो रिलैक्सिंग हो गई ना बेटी, रिलैक्सिंग मेडिसिन रात को ले रही हो तुम? जी वो ले रही हूँ, लेकिन जब नहाती हूँ तो तब भी खिंचाव बहुत ज्यादा हड्डियों में पड़ता है। अच्छा अच्छा, हड्डियों में आवाज भी आती है। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? उम्र 22 साल। अनमैरिड हो? जी नहीं, मैरिड हूँ, 4 साल हो गए हैं शादी को। बच्चे भी हैं? चलें ठीक है बेटे। तो नाज़रीन ये انشاءاللہ اس پہ ہم جواب دیتے ہیں. یہاں پر ہمارے پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ ہے, ملتے ہیں آپ سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم ورحمۃ اللہ. پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبد الباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے پاس ایک کالر موجود ہیں, پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ذرا بھی کروائیے پر کوئی فائدہ نہیں ہوا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام حکیم صاحب. میرا 13 سال کا بیٹا ہے, اس کی زبان میں بڑی لکنت ہے. اچھا آپ اپنا نام بتائیے, کس شہر سے؟ میرا نام زارا, میرا نام ہے, میں گوجرانوالا سے فون. گوجرانوالا, چلے ٹھیک ہے جناب, ٹھیک ہے آپ کو جواب دیتے ہیں. جی میرا بیٹا 3 سال کا, وہ مچھلی اور چونا وغیرہ کھاتا ہے. ہاں تو اس کے بتاتے ہیں آپ کو, لکنت کا بھی بتاتے ہیں. بہت شکریہ, آپ پاس کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ میں صبا بات کر رہی ہوں کھانے وال سے. جی بیٹی بتاؤ. میں نے آپ کو یہ پوچھنا تھا کہ میری سکن بہت ڈرائی ہو رہی ہے اور دانے بھی ہو گئے اور خارش بہت ہوتی ہے سکن پہ نا. اچھا کوئی کریم بھی لگاتی ہوں تو اسے جلن فیل ہوتی ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ. کالر موجود ہے ہمارے پاس. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. صبا بات کر رہی ہوں میں. جی کہاں سے؟ پشاور سے بات کر رہی ہوں میں. اچھا پشاور سے. جی فرمائیے کیا سوال؟ مجھے میرا ٹائیفائڈ کا مسئلہ بہت زیادہ. اچھا 4-5 مہینے ہو گئے اور جس کی وجہ سے میرا وزن بھی نہیں بڑھا اور ہائٹ بھی بہت چھوٹی ہے میری. عمر کتنی صبا؟ 25 kg میرا وزن ہے اور 19 سال میری عمر ہے. ٹائیفائڈ کب ہوا تھا آپ کو؟ مجھے اپریل میں. اپریل میں. جی تو ابھی تک آپ کورس کر کے, اب بخار, اب مغرب کے بعد بخار آتا ہے شام کو؟ ہاں جی روز آتا ہے. تو آپ نے علاج صحیح نہیں کرایا کہ ٹائیفائڈ؟ میری دوائیاں ختم ہو گئی ہیں, میں نے 3 مہینے اینٹی بایوٹک کھائی ہے, سیپروفلاکسین کھلی ہے 3 مہینے مسلسل. پھر میں نے حکیم کی دوائی بھی شروع کی, اس سے بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑا. ہاں ہاں چلو دیکھتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں آپ کو. ہاں پاس کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ جی میں آصف بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی بھائی بتائیے سوال. جی یہ مجھے فلو ہے, ویسے بھی مجھے وہ ہے نا الرجی ہے ٹھنڈے پانی سے, اور تو تقریباً سارا سال ہی فلو رہتا ہے. اچھا ٹھیک ہے جناب. جی جی آپ کو جواب دیتے ہیں. ہمارے پاس ایک کالر موجود ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ ہیلو کون صاحبہ بول رہی ہیں کہاں سے؟ جی میں آسیہ بول رہی ہوں پشاور سے. آسیہ صاحبہ جی جی فرمائیے سوال. جی صاحب ابھی آپ نے ایک بتایا تھا بچھائیاں چہرے پہ ہوں تو وہ اس کا وجہ کیڑے بھی ہوتے ہیں, پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں. جی جی تو وہ ابھی آپ کچھ بتا رہے تھے مجھے, دوبارہ اگر آپ وہ ریپیٹ کر دیں. اچھا چیزیں چلے ٹھیک ہے میں بتا دوں گا آپ. عمر بتا دیں آسیہ. 25 سال. اوکے جی تھینک یو. مسز مشتاق کراچی سے تھیں اور انہوں نے بتایا کہ ان کو گھٹنے کا درد ہے. اس کے لیے آپ سب سے بہترین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ السی, میتھی دانا اور بدھاوا, تین چیزیں آپ 50-50 گرام لے کے 5-5 گرام صبح شام جو ہے دودھ اور پانی جو ہوتا ہے گرم کر کے آدھا دودھ آدھا پانی اس کے ساتھ آپ لیجئے, اور لگانے کے لیے ایلو ویرا جیل بہت اچھا ہے. دوسرا یہ کہ آج کا ہم نے پروگرام کا موضوع جو یخنی رکھا ہے وہ گھٹنے کے درد کے لیے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ یخنی جو ہے ہڈی گڈی کی جو بکری کی ہڈیاں ہوتی ہیں اس کی جو ہے وہ آپ پینا شروع کیجئے. آپ دیکھیں آپ باقاعدہ اس کو مذاق نہ سمجھیں, اس کو 40 دن تک پیجئے اور دیکھیں یہ پرانے حکما جو ہے اس سے علاج کرتے تھے, وہ کوئی اتنی سی پڑیا بنا کے دیتے تھے کہ بھائی اس کو جاؤ اور ہڈیاں لو اور اس میں یہ پڑیا ڈال کے اس کو 4 گھنٹے تک ابالنا اور یہ سوپ پی کے آؤ میرے پاس 3 ہفتے بعد, تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے تھے. مرد انہی چیزوں سے پہلے علاج ہوتا تھا جسے ہم نے آج کل معیوب سمجھا ہوا ہے. آپ لیجئے یخنی لیجئے اور یہ جو میں نے السی والا نسخہ بتایا یہ آپ لیجئے. میں بھی صاحبہ لاہور سے، انہوں نے بتایا کہ ان کا بھی، انہوں نے بتایا کہ ان کے ہڈیوں میں بہت درد رہتا ہے، عمر حالانکہ 22 سال ہے، تو اس کے معنی کیلشیم کی کمی ہے. آپ فوری طور پہ جو ہے موسلی سفید آپ لے لیجئے، تقریباً 200 گرام منگوا لیجئے، اور ایک چائے کا چمچہ تقریباً 5 گرام دہی میں ڈال کے صبح شام آپ پی لیجئے، بڑا عمدہ رہے گا. اور آج کا جو میرا موضوع یخنی بھی آپ پیجئے، آپ اس پورا میرا کورس جو موسلی سفید دہی کے ساتھ اور جو یخنی کا سوپ ہے 40 دن تک پیجئے، آپ بالکل ہڈی کٹے ہو جائیں گے انشاءاللہ. دوسرا جو آپ نے دماغ کی رگوں کے لیے کہا ہے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک نسخہ لکھ لیں، بڑا سکون اور تناؤ بھی کم ہو جاتا ہے. اس میں دو چیزیں، تین چیزیں آپ کر لیجئے. ایک تو برہمی بوٹی کر لیجئے، برہمی بوٹی 50 گرام، اسطوخدوس 50 گرام، اور تخم بابونا 50 گرام. یہ تین چیزوں کو آپ پیس لیجئے، اور پیسنے کے بعد صبح شام اس کو آدھا آدھا چمچہ آپ لیجئے. اور جو روغن لبوب سبا بڑا عمدہ ہوتا ہے، روغن لبوب سبا جو ہے وہ سر پہ آپ رات کو سونے سے پہلے لگا لیے کیجیے، تو اس سے کافی فرق پڑ جائے گا، اور آپ کے جو ریلیکسنگ ٹیبلٹس جو ہیں وہ بھی چھوٹ جائیں گی. میں تو صرف بابونا سے جو علاج کرتا ہوں، تو ہمیں بابونا جو ہے اس کو تناؤ کے نام سے میں کیپسول بنا کے دیتا ہوں، لوگ نہیں سمجھتے، لیکن یہ کہ یہ ان چیزوں میں بڑی شفا ہوتی ہے. زہرا مہوش صاحبہ کا یہ مسئلہ تھا، میں نے جواب دے دیا. زہرا صاحبہ نے ایک سوال کیا تھا، ان کے بچے کی لکنت ہے، عمر 13 سال شاید بتائی تھی، جی ہاں 13 سال ان کی ایج، اور لکنت کا مسئلہ ہے. اس کے لیے سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے کہ انسان کے دماغی معاملات بہتر کرنے کے لیے آپ ان کو بکرے کا بھیجا جو ہوتا ہے گا، اس میں جس انداز سے اس کو صاف کرتے ہیں ابال کے، وہ کر کے، اور اس کے بعد اس میں دکنی مرچ، کالی مرچ ملا کے، اور نمک وغیرہ جو بھی آپ اس کا ایک پیسٹ سا بنا لیجئے، وہ آپ بچے کو کم از کم ہفتے میں 2 مرتبہ آدھا آدھا جو ہے وہ بکرے کا بھیجا کھلائیے. اور اسی طریقے سے آکر کڑھا منگوا لیجئے، آکر کڑھا اور جائفل، دو چیزیں آپ لے لیں. آکر کڑھا آپ منگوا لیں 50 گرام، جائفل کے اندر کا جو حصہ ہوتا ہے اسے ہٹا کے اوپر کی چھلکے 50 گرام وہ لے لیں، دونوں کو جو ہے اچھی طریقے سے پیس کے، اور اس کے بعد اس کا پاؤڈر جو ہے وہ شہد میں ملا لیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ اس کا پاؤڈر 5 گرام کے قریب ایک ڈبی لے لیجئے، اس میں شہد بھرا ہوا ہو 10 تولہ کی ڈبی میں، 100 گرام اتنی بڑی جو ڈبی ہوتی ہے اس میں شہد ملائیں، اور یہ ایک چمچہ ملا دیجیے، اور یہ اس کو پورے زبان جو ہے ٹنگ جو ہے وہ باہر نکالیے، اور اس کے بعد پوری جگہ پہ، بڑا بچہ ہے وہ خود کر سکتا ہے، یا پھر اسی طریقے سے آدھا چمچہ وہ شہد اور جو آکر کڑھا اور وہ جو میں نے ملوایا ہے جائفل، وہ اسی طریقے سے کہتے ہیں اس کو منہ میں چیوں کرے، یہ نہیں کہ اس کو فوراً نگل لے، وہ کم از کم 5 منٹ تک اپنی زبانوں پہ اندر جو رگے ہیں اس پہ، اور اندر جو حلقوم کا حصہ ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ لے، تو انشاءاللہ تعالی اس سے کافی بہت جلدی بہتری آ جاتی ہے. میں نے تو آکر کڑھا سے کئی بچے الحمدللہ لکنت بھی ختم ہوئی، اور وہ بچے جو نہیں بول سکتے تھے ان کو بھی میں نے آکر کڑھا، جائفل، اور اس میں ایک دو چیزیں اور بھی ہیں جس میں میرے خیال سے تیز پات بھی ہے، وہ تیز چیزیں جو ہربل کی ہوتی ہیں، وہ میں نے کیا، الحمدللہ لوگ بچے بولنے بھی شروع ہو گئے. تو اس میں حکمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ صحت تو اللہ دیتے ہیں، ہمارا کام تو صرف بتانا ہوتا ہے. صبا خانے وال سے ہیں، انہوں نے بتایا کہ اسکن کا مسئلہ ہے، کریمیں وغیرہ یہ لگاتی ہیں. کریم میں بتا دیتا ہوں، آپ بنا لیجئے، اس کی جو دودھ جو ہوتا ہے، دودھ کی جو بلائی ہوتی ہے وہ آپ لیں، اور اس میں آپ صرف ہلدی ملا دیجئے، اور کچھ نہ ملائیں، آپ تھوڑی سی وہ لیجئے، اس میں ہلدی ملائیں، اور 2 قطرے یا 3 قطرے اس کے اندر آپ نیمبو کے قطرے ڈال دیجئے، نیمبو کا رس جو ہوتا ہے 2-3 قطرے ڈالیے، بلائی لیجئے اور ہلدی، اس کو اچھی طریقے سے ہاتھوں میں سے رگڑ کے پورے چہرے پہ لگا لیجئے، اور 2 گھنٹے بعد جو ہے اس کو واش کر لیجئے پانی سے. اس سے بڑا فرق پڑتا ہے، جو عام کریم ہوتی ہے اس کے اندر سب سے بہترین جو ہے وہ ویزلین ہوتی ہے، جو ویزلین کا مطلب وہ بھی پیٹرولیم جیلی کی ٹائپ ہوتی ہے، لیکن یہ زیادہ بہتر ہوتی ہے، اسے آپ لگائیے، تو اس سے انشاءاللہ تعالی نیمبو ڈال کے ویزلین میں لگائیں تو کافی بہتر آ جاتی ہے. اسی طریقے سے صبا صاحبہ پشاور سے، پہلے والی صبا خانے وال سے تھی، یہ صبا جو ہیں یہ پشاور سے، انہوں نے ٹائیفائڈ کا بتایا، اپریل سے ٹائیفائڈ ہے، 3 مہینے اینٹی بایوٹک آپ نے کھائی اور ابھی بھی بخار صحیح نہیں ہوتا. اس کے معنی یہ کہ آپ کی ڈائگنوزس صحیح نہیں ہے، یعنی کہ या तो वो एंटीबायोटिक के जो एमजी है वो सही नहीं दे रहा, या एंटीबायोटिक का जो उसकी जो वो होती है स्लैब्स होती हैं उसके अंदर ए क्लास की दे रहा है बी क्लास की दे रहा है, तो वो देखनी पड़ेगी कि आप या तो किसी बेहतर डॉक्टर से रुजू कीजिए। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मेरा टेलीफोन नंबर सामने आ गया है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। और आज तो मेरे ख्याल से हमारा दवाखाना बंद होगा, तो कल आप देखिएगा, कल आप शाम को मुझे फ़ोन कीजिए। कल जुम्मे को मैं 8 से 10 बैठता हूँ, तो वो आप मुझे फ़ोन कीजिएगा तो मैं आपको दवाएं भिजवा दूंगा। उसमें जो सबसे अहम चीज़ होती है कि टाइफाइड जब इतना लॉन्ग चला जाए तो उसके लिए खमीरे मरवारीदी होता है, उसमें सच्चे मोती डलते हैं, तो वो बड़ा अच्छा होता है। तो हम यहाँ से वो भिजवाएंगे और उसके बाद और बुखार की वो दवाएं जो आपको मगरिब के बाद होता है। अभी फ़िलहाल आप ठंडी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, तली हुई चीज़ें जो है वो आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। और ये याद रखिए टाइफाइड में अंदर जो आंतें होती हैं उन जगहों पर ज़ख़म हो जाते हैं, और बारीक बारीक से जो दाने से आप समझ लीजिए या छाले समझ लीजिए तो वो हो जाते हैं टाइफाइड में। तो वो ख़त्म करने के लिए सच्चा मोती बहुत अच्छा होता है। सच्चे मोती का ये खमीरा जो है वो आपको अगर पेशावर से मिल सकता है तो आप वो ले लीजिए, या फिर मुझे टेलीफोन कीजिए। आसिफ साहब कराची से, इन्होंने जो हमें बताया, उन्होंने बताया कि इनको फ्लू है। तो यार इतनी परेशान होने की क्या ज़रूरत है, मौसम भी ऐसा है इसमें तो फ्लू हर एक को हो जाता है। इसके लिए दो चीज़ें तुम आप कर लो आसिफ साहब। इसमें एक तो आप बनफ्शा ले लें, बरगे बनफ्शा, गोले बनफ्शा और तुख्म अलसी और उन्नाब, ये चार चीज़ें आप ले लें। इन चारों चीज़ों को 5-5 ग्राम लेके इसका जोशंदा बना लें, और बनाने के बाद जो है इसे आप सुबह शाम एक एक प्याली पीजिए। और इसी तरीके से चने बहुत अच्छे हैं कि चने आप ले लें, चने में जो है वो आप थोड़ा सा वो डाल के दखनी मिर्च और वो आप ले लें। हमारे पास एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करता है। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। हेलो जी, आप कौन साहिबा बोल रही हैं, कहाँ से? आप जल्दी कीजिए, हमारा वक्त खत्म होने वाला है। कौन साहिबा, कौन कहाँ से बोल रही हैं? हेलो, अरे देखो भाई इसमें आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन साहिबा कहाँ से? मैं हफ्साबाद से बात कर रही हूँ, बीना। मुझे वजन का मसला है, पेट बहुत बड़ा हुआ है, दो बेटे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। दो बेटे हैं, ऑपरेशन से हुए, कहते हैं पेट कम नहीं होगा, बहुत परेशान हूँ। चलें ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हाफजाबाद से थी, पेट के मसाइल ख्वातीन के साथ अमूमन हो जाते हैं। इसके अंदर जो सबसे पहली चीज ये है कि आप दो चीजें आप ले लें। इसमें मैंने पहले भी शायद बताया था, एक तो काली जीरी, नहीं काला जीरा नहीं, काली जीरी 100 ग्राम, सौंठ 100 ग्राम, इनको आप 200 ग्राम मुल्तानी मिट्टी, इन सब को मिला के पेस्ट सा बना लीजिए। उसके बाद इतना सारा लेके और उसको पूरे पेट पे इस तरीके से लगा लीजिए, और ऊपर से क्रेप बैंडेज जो होती है वो बांध लीजिए, और हेयर ड्रायर जो होता है उससे आप थोड़ी सी सेकी, ये रोज़ आना दिन में एक मरतबा कीजिए। और खाने के लिए बरगे सदाब बहुत अच्छी चीज़ है, बरगे सदाब आपने लेना है, तुख्मे अलसी लेना, इन दोनों को आप सुबह शाम 5-5 ग्राम लेंगी। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम, हमने आपके सामने आज यखनी के फ़वाइद रखे। रिपीट में आप इस प्रोग्राम को ज़रूर देखिएगा। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।